Foto sidorna 262-263. De tre bonaderna från Oseberg kan ha vävts på de vävstolar som påträffades ombord på skeppet. Bonaderna föreställer offer till gudarna, en strid och en procession med vagnar. Här syns vagnarna i en rekonstruktion av en av bonaderna.